يا بقية الله أرواحنا فداء، يا بقية الله أرواحنا فداء. الأجل يا إمام، الأجل يا إمام، الأجل يا إمام، الأجل يا إمام. ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا. اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج. جنہیں معرفت خدا کی اور رسول کی، وہ مانتے ہیں بات حق کی اور اصول کی. نبی کی جو بھی بات ہے خدا کی بات ہے، یہ بات بھی تو ایک حدیث ہے رسول کی. ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا. اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج. ہے مومنوں کو یہ یقین امام آئیں گے، جہاں سے ظلم و جور گھر ستم مٹائیں گے. جو انتقام رہ گیا ہے خون شاہ کا، امام آ کے خود جگہ میں وہ چکائیں گے. ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا. اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج. ہمارا چل رہا ہے جو نظام زندگی، ہے زیر سرپرستی ہے امام عصر کی. امام غیب میں ہے ان کے نائب امام، دکھا رکھے گئے ہم کو ظلمتوں میں روشنی. ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا. اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج. ہدایتوں سے منزلیں ملی شعور کی، دعائیں ہو رہی ہیں جب ہی تو ظہور کی. ہے دل کو اب یقین اور انتظار بھی، کہ دو جگہ میں ہوگی روشنی جو نور کی. ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا. اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج. نہیں ہے جس کو معرفت میرے امام کی، نہیں ہے اس کی زندگی کسی بھی کام کی. ہے اس کی موت بھی جہالتوں کی موت ہی، اسی میں اس نے اپنی زندگی تمام کی. ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا. اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج. ہمارے واسطے دعائیں کر رہے امام، مگر ہماری ذات سے یہ ہو رہا ناکام. ہم اپنے واجبات وقت پر کریں ادا، یہ کہہ کے بھیجتے رہے درود اور سلام. ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا. اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج. ہے دو جہاں میں آل مصطفیٰ کا ہی نظام، ہمیں یہ ناز ہے کہ غم تو ان کے ہیں غلام. برے بھلے ہیں جو بھی علی دیپ خیر ہو، دعائے سیدہ کا غم کی لوگ ہیں انعام. ظہور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا. ظہور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا ظہور ہوگا. اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج.